Welkom iedereen bij IT-Bende 176 van 12 oktober 2012 in de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren, daar punt. Mijn naam is Martin Broersen. De deliciouslijst met artikelen die we wekelijks maken bevat deze week één artikel, want er was niet meer tijd. Dus we hebben heel veel te bespreken. Martin, wanneer je een grapje maakt, want het is altijd zo serieus bij jou, dat de luisteraars en mij dan ook heel erg verward grapjes maakt. Kom het even aan. Sorry. Dat is een grapje. Dat is een grapje. Het is geen grap. Er staat alleen op dat Firefox 16 gereleased is en ook alle Linux bakken hebben hem doorgepusht en sommige Apple bakken. Maar nu is hij weer van de Mozilla site afgehaald vanwege security risk. Hij is weer terug. Is hij weer terug? Ja, hij is weer terug hoor. Duidelijk alweer. Gisteravond zelfs al. Het enige artikel is alweer achterhaald. Maar wat, dat was een ernstig lek in, waarmee het heel makkelijk te achterhalen was op welke website je allemaal geweest was. Mm-hmm. Boah, ja, klein dingetje. Ja, goed. Als je wat te verbergen hebt. Dan... Als je niks te verbergen hebt, heb je ook niks te vrezen. Oh, sorry, dat was een grapje, jongens. Dat weet ik natuurlijk niet. Dus... Maar goed, vanaf dinsdag dan ook niet teruggedraaid worden, omdat het Linux update systeem niet terug kan nummeren in tijd of zo. Ik bedoel, de mensen die dagelijks hun PC up-to-date hielden, werd hij niet automatisch weer teruggerollbacked. Nee, dat kan niet. Dat kon niet. Ik weet niet waarom dat niet kan. Het lijkt me toch heel makkelijk om versie 15 dan even... Versie 16.x. ...zo aan te passen dat de updater denkt dat dat... de meest recente versie is. Maar goed, waarschijnlijk hebben ze het gedaan omdat ze wisten dat het een heel klein probleem was. Of althans, het probleem eenvoudig en snel op te lossen was. Mm-hmm. En Firefox tegenwoordig toch heel snel en in de achtergrond een nieuwe versie op kan halen. Wat mij wel opviel toen die bij mij die update draaide, want na 16.01. Normaal gesproken is die update vrij klein, een paar megabyte. Omdat hij tegenwoordig een incremental update doet. Maar deze keer haalde hij toch wel de volledige 21, of wat is het, megabyte binnen. Bijna 30 MB, ja. Ja, afhankelijk van welk platform je zit, scheelt het natuurlijk. Van 15 naar 16 lijkt me ook wel dat dat een major release is, toch? Nee, de update was klein hoor. Van 15.01 naar 16 was het maar voor mij een beetje of 3, volgens mij. Van 16.01 was in ieder geval een major upgrade. Maar 16.01 was de volledige versie die je kreeg. Oké. Dus waarschijnlijk zat het foutje erg diep in de hele engine. Of iets dergelijks. Probeer ik me dan bij voor te stellen. Ik heb er verder ook geen verstand van. Vandaar dat een kleine update van een paar bestanden niet mogelijk was. Ja, of misschien zijn toch mensen half gaan terugdraaien of dingen gaan uitzetten. En dan hebben ze maar voor gekozen om hem in zijn geheel te releasen. Kennis heb ik ook niet. Nou, het is wel belangrijk, dat zeg ik ook altijd, leg ik ook altijd uit aan mensen, dat de enige manier upgraden is. Dus een downgrade is soms natuurlijk wel even een workaround, om even tijdelijk iets te verhelpen of zo. Zet de computer even een uur of een dag of een week terug in de tijd en kijk of het probleem er nog steeds is. Alleen uiteindelijk... moet er van alles weer een update komen, omdat de hele wereld erop geënt is dat we alleen maar vooruit gaan en nooit terug. Dat is toch wel interessant. Luc, had jij nog nieuws? Want wij zijn een beetje door tijdgebrek een beetje een nieuwsloze podcast deze keer. Ja, oké. Okay, nou ja, ik zit hier in Frankrijk en dan krijg je toch allemaal nieuws en zo, hè? En dan allemaal over corruptie van die presidenten en zo. Dus je moet hier in Frankrijk moet je tegenwoordig zo'n blaaspijpje kopen. En dat is dan verplicht. En dan blijkt dat die wet een beetje te snel is doorgedrukt, omdat een vriendje van de president een belang had in dat bedrijf wat die pijpjes maakt. Ik bedoel, de corruptie. Ik zit hier in een wijk, Republiek, Bastille, weet ik van wat. En daar willen ze dan een region numeriek van maken, hè? Een digitale Silicon Valley. Maar is dat van die blaaspijpjes wel waar? Ik bedoel, dat zeiden ze toch ook dat die een van die figuren van de Amerikaanse regering in Ziploc aandelen had? toen ze... De man wordt op het moment, Sarkozy wordt op dit moment van alle kanten aangevallen. Wegens vriendjespolitiek hier en daar geld en dat. Er zijn allerlei affaires. De kranten staan er vol mee. Dus het gaat niet alleen om deze kwestie. Dit man heeft gewoon zijn invloed een beetje gekocht met allerlei leuke dingen. En dat is vrij algemeen bekend. Hè. Daar staan de kranten vol van. Dus dat, maar goed, het is ook een beetje Frans. Maar je merkt dat dus, ik had het over zo'n numeriek gebied. Hè. Ze willen hier dus een Silicon Valley maken. En waar komt het dan om neer? Nou, vooral voor heel veel glasvezel in de grond houden natuurlijk. Mm-hmm. En je hebt dan twee manieren om nieuwe bedrijven te vestigen. De een heet een soort café-model. En de andere is een incubator. Hè? Ja. Dus eigenlijk een communicatiemodel waarbij mensen bij elkaar kunnen kopen. En een incubator is van je kunt erin en je kunt eruit. Je hebt een nieuw idee. Dan kun je voor een, laten we zeggen, een dag, een week of 3 maanden kun je daarin gaan zitten. En dan weer weg, zonder dat je er gelijk krijgt. Waar moet die valley komen? Ja, in de gebieden, daar hebben ze een aantal gebieden voor aangewezen. Maar ik zit dan in één zo'n gebied. Tussen Republiek en Bastille. Nou ja, goed, het is natuurlijk Parijs. Je kunt nergens parkeren. Maar goed, echt veel openbaar vervoer. En het is toch een hele prettige sfeer. Ik bedoel, Parijs is ook wereldwijd. Er is net een onderzoek geweest van PricewaterhouseCoopers over wereldsteden. En daar komt Parijs toch, geloof ik, als tweede of derde uit. En met name ook op het gebied van de communicatie. Het is jammer dat ze Frans spreken alleen. Ja. Ja, we hebben al eerder natuurlijk het Silicon Valley idee van Europa aan proberen te... Dat wij zeiden van ja, dat moet er komen en de logische plek is Ierland, want daar zit alle technologie nu. X jaar later is alles uit Ierland alles weggehaald. En dan zie je dat het nu in Parijs zit en misschien naar Berlijn gaat en dat erg veel te maken heeft met de energie van mensen en het uitwisselen en ook toch wel... Ja, ook een soort wereld, want we hadden het 2-3 jaar geleden ook in Ierland kunnen starten. Nee, want wat daar miste was dus die infrastructuur en die mensen. Je moet toch filosofen en schrijvers en dichters en theater hebben. Ik bedoel, je kunt wel ontzettend slimme ICT'er zijn, maar je wilt misschien dan s'avonds ofwel naar de bioscoop, ofwel naar de seksclub, ofwel naar de opera. En dat moet er dus zijn. Ervan. Ja, wat dan ook. Maar in ieder geval, er moet een uitgebreid aanbod zijn om verschillende mensen bij elkaar te brengen. En dat is op een bepaalde manier prettig. En dat is hier dus. Ik bedoel, hier op de hoek is hier een cafeetje. En één keer in de week komt daar een meneer, die heet Jodorowsky. Dat is een filmmaker. En die heeft een methode ontwikkeld, dat heet Psychomagico. Een bepaalde manier waar we met tarotkaarten mensen een soort psychotherapie geven. Hartstikke leuk, je betaalt €1. Er zitten zeg maar 50 mensen die betalen allemaal €1. Krijgen een nummertje. En dan worden er dan 10 uitgehaald die voor €5 dan die behandeling kunnen krijgen. Nou, ik vond het zelf heel indrukwekkend dat die man deed. Maar het feit dat gewoon op een café, in een café op de hoek van de straat kan, is tekenend voor een situatie. Ja, dat heb je niet in Ierland. Mm-hmm. Dus die sfeer is... wat doe je? Wat we in Amsterdam niet hebben, fietsen. Dat systeem van fietsuren hier, hè, dat is erg groot geworden. Iedereen, je kunt of met de metro, maar je kunt ook gewoon zo voor €7 per week of zo. Kun je fiets lenen. Ja? Goed uitgezocht. Dus infrastructuur, heel belangrijk, denk ik. Aan de andere kant wat je hier ook merkt. Ja, je wou zeggen, de gemeente van Parijs, die gaat goed bezig met glasvezel in de grond leggen. Ja, maar dat is niet het enige. De rest van de infrastructuur die ervoor nodig is, hè? Dus de cafés, de ontmoetingsplekken, de fietsen, het vervoer, is ook erg belangrijk. Nou, wat me opviel is dat ze hier nu, omdat ze allemaal geld tekort hebben, nu gaan ze ook hier doen, wat ze in Amsterdam even geprobeerd hebben, is tweede huizen heel zwaar belasten. Ja, want als je er niet woont, moet je gewoon 3 keer zoveel betalen. En wat is het? Nou, hebben ze in Amsterdam ook even geprobeerd, is zeer contraproductief, want juist mensen die in zo'n stad af en toe komen, lijkt me erg belangrijk. Maar goed, ja, voor de rest kijk je naar wat er in de kranten gebeurt. En dat is dus vooral ja, toch die corruptie. En eigenlijk is het heel erg dat aan alle kanten dat hier toch een beetje rammelt. Ja, en voor de rest, computers veel, toch veel Apple mensen. En de kids, hè, ja, allemaal de hele dag verslaafd aan die kleren dingen. En? Ik woon dus bij mensen thuis. En een jongen van 17 die is echt een godganse dag. 'S morgens om 7 uur zit hij al met zijn Mac of zijn iPad filmpjes te kijken of wat dan ook. Nou, heb je nog mazzel? Die van mij hier, die staat niet op voor 12 uur hoor. En het eerste wat hij dan doet als hij naar buiten stapt, is dat ding aanzetten, ja. Mm-hmm. Ja, precies. Ja, echt waar. Ze vallen in slaap en ze staan ermee op. Nu is het systeem in Frankrijk qua onderwijs toch nog vrij wat strikter dan bij ons, hè. Als je hier dus niet je examens haalt en zo, dan krijg je... Wat we nu ook in Nederland krijgen, dat is een wat strikter systeem van opvoeding. Ze zijn hier, je moet toch een beetje meer presteren, anders val je eruit. En als je eruit valt, dan begrijpen ze toch wel dat... Nou, dan kun je vakkenvuller worden. Ja, of je koopt mensen om, hè. Dan kun je het nog wel tot president maken. Ja, maar je moet toch wel minimaal naar een van die befaamde scholen geweest zijn. Ik praat hier dus met mensen die hebben allemaal MBA's, ja? Mm-hmm. En wat doen ze dan voor werk? Het zijn allemaal van de goede scholen, maar wat doen ze dan? Verkopen. En als je heel goed bent, dan verkoop je gebouwen van 20 miljoen. En als je wat lulliger bent, dan verkoop je aandelen of verzekeringsplannen of dat soort onzin, ja? Maar we hebben dus een society hier waarbij... En dat kunnen mensen vanuit thuis doen, dat is wel grappig. Vanwege die goede infrastructuur kunnen ze dus vanuit thuis naar mensen bellen of skypen. Maar dat zijn goed opgeleide mensen die eigenlijk alleen maar zitten te verkopen. Ik vind dat eigenlijk wel een beetje, beetje zielig. Nou, misschien is het dan de hele dag staren naar een scherm, games spelen of ontwikkelen. Misschien is dat dan wel weer een leuke afwisseling. Ja, maar goed, dat probleem dus, hè, van dat je dus via je dingen eigenlijk... Dat kun je vergelijken met sensory deprivation, want je praat en je kijkt alleen maar. Je voelt dus niet meer, hè? Je loopt niet meer in de zon, weet ik van wat. En dat sensory deprivation probleem, daar lees ik in de krant hier relatief veel over. Ja, dat men dus toch wel ziet dat het een heel beperkte vorm van interactie is. En dat men dat dus als een tot leiden tot fysieke problemen ziet. Ja, dat is wel interessant. Sensory deprivation. Als die dingen zo werkelijk zo slecht zijn als men denkt of vermoedt of wordt beweerd, dan ben ik er ook van overtuigd dat er wel weer voldoende mensen voor op de been te krijgen zijn om dat weer een beetje in goede banen te leiden. Ja, maar goed, het is natuurlijk niet alleen. Luister eens, als je kijkt wat mensen doen, dan kun je zeggen, nou, kinderen beneden de 6 jaar, die snijden zich vooral. Ja, maar daarna heb je er wel wat aan. En aan dit soort dingen heb je voor oudere mensen is het heel nuttig. En voor contact is het ook heel nuttig. Maar je ziet, wel een goed voorbeeld. Dus in Frankrijk heb je dus, de kids gaan in de zomer allemaal een maand naar een vakantiekolonie of naar uit de stad. Hè, dan ligt Parijs plat. En dan zie je nu dat de sociale cohesie, en dat geven ze zelf ook toe, door die skypen en wat ze doen, whatsappen en allemaal, hè, de hele dag, groter blijft. Ze houden dus meer contact met hun cohort, noemen we dat, hè? Dus met hun leeftijdsgroep. Wat vroeger eigenlijk een maand of twee helemaal stil lag, gingen ze allemaal op vakantie en daarna kwamen ze weer terug en dan gingen ze weer hun leven oppakken. Nou ja, of dat goed is of slecht, maar dat vertelden die kinderen me, dat ze dat toch wel heel prettig vinden, dat ze hun vriendjes eigenlijk niet uit het oog verliezen. Dat is een sociaal effect van die dingen die wat, nou ja, in ieder geval aantoonbaar is. Ja, maar dan blijven we dus wel allemaal steeds in dezelfde groep. Dus zelfs als we op vakantie zijn, gaan we onze groep niet uitbreiden eigenlijk. Ja, dus dat kun je als positief of als negatief zien, hè? Dat je daar niet buiten komt. Wat in Frankrijk heel duidelijk is, duidelijker dan in Nederland, is dat mensen in hun cohort zitten. Dus de mensen met wie ze op school geweest zijn, hè, en met school bedoelen ze hier altijd l'école supérieure of de universiteit of wat dan ook. Daar, als ik dit hier zie, het sociale leven bestaat uit heel veel gaan eten met mensen. En dat is altijd datzelfde groepje mensen. En daar bezit je dus je hele leven aan vast, zeg maar, aan je studentenclubje. Mm-hmm. Zelfs in een grote stad, men reikt wat minder uit. Ja? Dus je kunt het positief of negatief zien, maar kinderen zelf vinden dat dus heel prettig. Dat ze in contact blijven met hun cohort. Nou ja, oké. Okay, ik zie dat niet als positief. Kan je moeilijk... Wat? Ik zie dat niet als positief, want het geeft natuurlijk veel meer... Je moet goed horen wat ik zeg. Weer de Joden hebt en de moslims en de weet ik veel wat, ga je dan weer allemaal losse groepjes... Ja, het leidt tot separatie of stratificatie van de samenleving. Maar ik zeg ook niet dat het positief is. Ik zeg, zij ervaren dat als positief. Ja? En maar ik kan er niet van meer, want ik lees geen nieuws en zo. Ik kijk niet zoveel op internet van de... Ja, ik heb deze week ook een beetje een probleem mee. Dus ik ga nu vertrouwen op daar. Ja, wat een mooi, wat er aan nieuwe spulletjes in de wereld gebeurt. En dan haak ik af, want ik zit hier op Plas de Republiek en het is hartstikke mooi weer aan het worden. En, ik moet zeggen, af en toe reizen, hè, wat ik dus doe, en dan vooral bij mensen thuis een gevoel krijgen voor wat die technologie betekent, is ongelooflijk belangrijk. Want je krijgt daar een ander perspectief. Super. En de effecten die, en ik zei het daar natuurlijk over. Ja, want we kunnen wel praten over, weet ik veel, wat was het, Firefox 16. Mm-hmm. Maar wat betekent dat? Wat betekenen de nieuwe diensten? En aangezien we zo ontzettend veel praten over de negatieve gevolgen van virussen, en daarom worden al die dingen steeds weer aangepast. Maar wat betekent het in termen van verbinding tussen mensen, verbeterde mogelijkheden voor nieuwe bedrijven, nieuwe diensten? Ik ben volgende week wel benieuwd wat jij over WhatsApp vindt. Dat gaan we dus zien. Ja, ja. Oké. Okay. Oké, zie je daar. Oh, even voordat ik het vergeet. Ja. Ik ga aanstaande zondag naar Barcelona voor de Citrix, voor de Synergy. Mm-hmm. En dan ga ik bloggen en tweeten en foto's maken en mensen interviewen. En tijdens de podcast van volgende week ben ik net weer terug in Nederland. Dan kom ik echt net kerstver. Nou, ik ben dan nog op Schiphol of ik ben onderweg naar huis. Mm-hmm. Maar dan kom ik echt letterlijk net uit het vliegtuig. Dus misschien is dat een leuk... misschien kan ik dan het vertellen. En ik vraag me ook af of er luisteraars zijn, of misschien wel bendeleden, die vragen hebben over specifieke ontwikkelingen. Die kunnen ze dan stellen via Twitter. En dan kan ik kijken of ik die vragen kan beantwoorden. Ja, ja, leuk. Dat leek me wel leuk. Ja. Ik mag ook demo rooms bekijken, waar ik dan onder NDA nieuwe dingen kan zien en kan horen. En onder NDA kan je ze dan weer op de dan kan ik ze delen in de podcast, maar dan moet ik er wel bij zeggen dat ze het niet mogen doorvertellen. Ja, dus als jullie dat allemaal lezen, zo werken die dingen. Ja, dat zijn wel weer de flauwe dingen. Maar nee, leuk. Ja. Maar ja, zo ontmoet je tenminste nieuwe groepen. Ja, ja, precies. Ja, weet je, dan hoor ik Luc praten over vernauwing en over groepjes. En dan denk ik, ja, er zijn heel veel mensen die liever het vertrouwde merk of het vertrouwde product of het vertrouwde gerecht of het vertrouwde geluksspel. Ja, echt. Echt, ik heb zelfs van mensen gehoord die gewoon bijna exact dezelfde auto kopen. Precies, ja. Maar met een hele kleine verandering, met een plug-in, met een stopcontact aan de rechterkant in plaats van een tankdop aan de linkerkant. Ja. Nou, het is wel een kunst en misschien kunnen we ons er ook wel in bekwamen. Misschien kunnen we verder kijken dan alleen maar de techniek die op de voorgrond staat. En inderdaad ook wel naar de context of naar wat erachter ligt. Ik denk daar natuurlijk heel veel over na, over wat die innovatie allemaal met ons doet en hoe we dat wat we kunnen. En waarom het soms moeilijk is om verandering teweeg te brengen. En denk ik, nou, als je naar jezelf kijkt, naar je vriendengroep, hoe oud ben je nu? En maak je eigenlijk nog nieuwe vrienden of nieuwe contacten? Maar vrienden vooral is iets heel ingewikkelds. Dus een nieuw zakelijk contact, een klant belt je op of een bedrijf belt je op en zegt, goh, we willen graag kennis met jullie maken, we hebben jullie website een beetje bekeken. Mm-hmm. Maar voordat je een nieuwe vriend toelaat in je netwerk, als je ouder wordt, hoe werkt dat? En doen we eigenlijk niet allemaal gewoon hetzelfde, maar dan op iets minder grote schaal? Ja, ik weet niet. Zou je... Het ligt aan de persoon en wat je definieert onder een vriend, denk ik dan. Mm-hmm. Maar... Nee, maar goed, je mag het zo interpreteren zoals je wil. Mm-hmm. Je zegt van, vroeger dan gingen we met z'n allen op vakantie en dan maakten we ons zelf los van onze vaste omgeving. En dan gingen we erop uit en dan gingen we de zon in. En tegenwoordig doen we dat nog steeds wel. Maar vinden dan die Franse kinderen het heel fijn om, terwijl ze dat doen, ondertussen wel het contact te houden met de mensen. Mm-hmm. Maar ja, je kan aan de andere kant natuurlijk eens een keer... moet per se een militaire dienst, maar misschien moet je ook per se een half jaar met andere groeperingen... interface. Ik weet het niet, maar misschien is dat wel positief voor de maatschappij. Het lijkt wel of het altijd dezelfde mensen zijn die komen met nieuwe ontwikkelingen en leuke nieuwe dingen. En het lijken wel altijd dezelfde mensen zijn die zeuren over de... Ik denk, het kan ook allebei. Het kan ook samen. Mm-hmm. Technologie gebruiken om... Maar goed, maar er wordt in het algemeen nu dat niet echt gestimuleerd. Ook al zitten er 1/7 van de mensen op Facebook zijn allemaal in bepaalde kringetjes aan het rondlopen. Nou ja, kijk, zo'n gesloten systeem als Facebook is natuurlijk succesvol, omdat dat digitale mensen ondersteunt om hun eigen kringen te houden. En om zich vooral, hè, ik ben vriendjes met jou, maar niet met jou. Jou ken ik niet en jou ken ik wel. Facebook is een gesloten systeem, althans, zolang je geen feestjes geeft. Ja. Maar je kunt het ook andersom doen. Je kunt ook die technologie gebruiken om die, dat is een van de redenen waarom ik zo dol ben op Twitter. Omdat je met of door of via Twitter makkelijk ook nieuwe mensen kunt ontmoeten. Mm-hmm. Als je iemand op straat ziet lopen, zul je niet weten dat dat iemand is met wie je iets deelt. Of met wie je een gemeenschappelijke interesse hebt. En als je op Twitter kijkt, of je zegt tegen Twitter, doe mij eens een overzicht van alle tweets uit mijn omgeving. Die mensen hebben een plaatje erbij, je hebt net iemand ontmoet en je gaat diegene opzoeken. Ja, dan... Ja, dat vind ik ook wel net even beter. Ik heb altijd al het idee dat de vrienden op Facebook de vrienden van vroeger in de kroeg waren. Ja. Dus niet de echte vrienden, maar de kroegvrienden. Of ja, tenminste een groot deel. Dat zo is ook belangrijk, weet je. Ik bedoel, het is goed om een basis te hebben. Of het is goed om... ik ben eigenlijk nooit echt mijn uitschagen geweest. En ik merk nu, er is op Facebook nu een pagina waarop staat, je bent schagenees. En dan is er nog wat discussie over hoe je schagenees schrijft en wat schagenees is. Het schijnt dat een schagenaar iemand is die in Schagen woont. En een schagenees iemand die er geboren en getogen is. Maar... Ik dacht dat het een snackbar was. Goed, nou, we zetten dit onderwerp nog even voor na de opname van de podcast. In ieder geval... je kunt dan als lid van die groep kun je allerlei ideeën aandragen over wat er voor nodig is om een schagenaar te zijn of een schagenees te zijn. En dan komen er allerlei verhalen uit de oude doos, er komen allemaal oude foto's tevoorschijn van vroeger. Je bent pas schagenees als je in de mooiste straat van Schagen hebt gewoond. Of als je vroeger op school hebt gezeten en les hebt gehad van die en die leraar. Het is eigenlijk heel leuk, het is een heel groot succes geworden. En dan denk ik, ja, dat is het is goed om die achtergrond te hebben. Het is goed om die basis te hebben van contacten, van mensen, ja, met wie je bent opgegroeid of grootgebracht. Ook al zijn die dan uiteindelijk verwaaid over de hele wereld. Maar het is ook goed om nieuwe contacten op te doen. Om regelmatig naar buiten te kijken en buiten je comfortzone te gaan. En te denken van, hey, wat kan ik hiervan leren? Of dit is iets wat ik niet begrijp. Kan ik daar iets mee? Ja, en dan is Twitter beter geschikt, want dan moet het toch dan Facebook in jouw optiek. Ja, kijk, dat is natuurlijk je hebt het verhaal van doel en de middelen. Hè? Mm. Technologie kan in mijn idee nooit een doel zijn aan zich. Het gaat altijd om wat je ermee wil bereiken. En met alle dingen waarmee je goede dingen kunt doen, kun je ook slechte dingen doen. Als jij met een mes, ja, de Lady Gaga zei, love is like a brick. Hey, je kunt er een huis mee bouwen met bakstenen. En je kunt er ook een lijk mee laten zinken. Mm-hmm. Dat is het een beetje. En als een verontwaardiging. Of sommige dingen zijn alleen maar slecht te gebruiken. Maar heel vaak is het ook een soort overbelichting van alleen maar één kant. Als je maar weet dat alles op twee manieren gebruikt kan worden. Ja, dan valt het eigenlijk keuze mee. Ik bedoel, hoe meer kinderen er alleen maar de hele dag aan het gamen zijn, des te meer kansen er zijn voor het ene kind dat het niet de hele dag doet. Als je ouder wordt ook, ja. Kijk eens om je heen. Kijk eens in met de mensen met wie je dagelijks optrekt. Zijn die enorm vooruitstrevend of open-minded of innovatief? Want als zij het niet zijn en jij bent het wel, ja, dan heb je een voorsprong. Ja, maar er treden ook andere dingen op, merk ik. Ik merk dat op de basisschool dat er dan bijvoorbeeld geMinecraft wordt met een groepje. En dat de Minecrafters met elkaar in de klas dat allemaal zitten te bepraten. En de stoere jongens van vroeger die nu niet zitten te Minecraften, die zijn opeens een beetje gefrustreerd over Minecraft omdat ze het niet leuk vinden en niet met de groep mee... opeens niet meer belangrijk zijn of zo. Ja, het verandert. Ja. Dus het is niet langer meer het recht van de sterkste. Nee. Hè, fysiek het sterkste, maar misschien komen ook mentale aspecten of intelligente zaken wat meer op de voorgrond. Nou, dat lijkt me niet slecht. Nou ja, het is een verschuiving die ik zie aan de zijlijn. Die zie ik optreden. Ik vond hem wel interessant. Hoor jij daar, Bart, hoor jij daar dat soort dingen ook met... Want ik begreep dat ooit in Finland ook iedereen op Second Life moest en zo. Of die ideeën waren er ooit. Ja, dat klopt. Is dat ondertussen een algemeen goed of is dat helemaal eerlijk gezegd, ik heb er veel meer van gehoord. Het was de bedoeling dat inderdaad scholen en gemeenten daar op gingen. Mm-hmm. Daar is ook geld gegeven aan onderwijsinstellingen. Sorry, ik moet er vandoor. Ja, mijn afspraak. We maken er sowieso wel een korte podcast van. En we zijn benieuwd wat... Wat over luisteraars iets te vragen hebben en of jij dat kan beantwoorden volgende week. Ja, oké. Okay. Kijk er naar uit. Doei. Fijn weekend. Veel plezier. Dankjewel. Ja, dat gaat zeker lukken. Ja, wat ik al zeg, ik heb daar niet zo heel erg veel meer van gehoord de laatste tijd. Mm-hmm. Dus ik heb een beetje het idee dat is doodgebloed. Nu zijn ze weer heel erg druk bezig met impulsen geven voor IT in onderwijs. Worden klassen gemoderniseerd. Smartboards overal. Ze willen nu ook tablets gaan kopen in bepaalde klassen. Mm-hmm. Draadloos internet. Gratis toegankelijk voor alle studenten. Dat zijn al dingen waar ze op dit moment mee bezig zijn. Ja, die zie je natuurlijk in Nederland in het onderwijs ook overal langzaam optreden. iPad-klassen en... Ja, maar goed, volgens mij, wat ik begrepen heb, is dat studenten hun eigen apparaat moeten kopen en mee moeten nemen. Terwijl dat hier dus is wat de school heeft. Mm-hmm. Ja, volgens mij wisselt het per school. Okay. Ook per niveau of zo. Dus als je op de universiteit zit, moet je geloof ik ongeveer alles zelf kopen. Als je agrarische opleiding doet, moet je geloof ik voor €1500 maar een notebook kopen. Dus dan is het opeens allemaal aan je eigen pakje aan. Maar toch in het voortgezet onderwijs gewoon op de HAVO-VWO zijn nu toch ook wel een paar... je krijgt een iPad te leen acties vanuit scholen opgestart. Dus, maar goed, dan moet er natuurlijk weer nagedacht over worden. Wat mag je dan op zo'n ding? Mag je daar onbeperkt games op installeren? Dus natuurlijk een soort aftasten. Nu wordt het nog als een duur ding gezien. Dus in de scholen wordt er ook heel veel aandacht aan besteed. Die hebben natuurlijk over een poosje misschien dat je diezelfde dingen voor €100 kan kopen. En dan, wat is dan nog de bemoeienis van school? Nu maar bemoeien ze zich nog heel veel met die iPad-achtige dingen. Maar ik kan je afvragen hoe nuttig dat is. Ja, nou hier... De school waar ik dan een beetje bij meehelp, omdat mijn vrouw daar directeur is. Daar zie ik dat het budget vrij klein is. Dus er worden dan vaak gekozen voor kleinere tablets. Mm-hmm. Ook al omdat die lichter zijn en wat makkelijker in de hand liggen. Als je daar een anderhalf uur mee moet werken in een klas. Tijdens een les. Dus, het ziet er allemaal interessant uit wat ze daarmee doen. Ja, en, ik verwacht ook wel dat het een common iets gaat worden. Ik heb ook een beetje het idee dat het niet zozeer is om je daardoor beter les kunt geven, maar dat de jeugd tegenwoordig moeilijker bij de les te houden is. Als er een of andere droogknuffel... Voor het bord staat en na anderhalf uur lang een verhaal probeert af te steken. Dat trekken ze tegenwoordig niet meer. Dus ze moeten erbij betrokken worden en dan moet er een gadget zijn, anders vallen ze in slaap. Ik vind het diep triest hoor. Ja, ik weet niet of je kan daar dingen mee stimuleren natuurlijk. Je kan, dus er moeten interactieve lessen worden gemaakt. Dus er zijn er van die dingen dat je vragen kunt stellen. En dat wordt dan in real-time wordt dat op dat smartboard geprojecteerd. En dan kun je zien wie er heeft geantwoord en wat er is geantwoord. En dan kun je daar weer mee verder. Het is allemaal op zich wel erg leuk. Maar ja, ik vind het... Ja. Je hebt toch liever zo'n zwart bord met zo'n krijtje. Het is leuk, maar het is niet alleen leuk. Het is noodzakelijk. Mm. Dat vind ik een beetje jammer. Ja, nou ik zie dus in Nederland eigenlijk dat er een beetje te veel aandacht aan wordt besteed, vind ik. Tenminste wat ik aan de zijlijn dan zie. Dat er dus die iPads, omdat ze zo duur zijn als een soort... belangrijk ding worden gezien. Terwijl ik denk, ja, het is gewoon een dingetje wat eigenlijk 100 euro straks waard is. Dus ben je nu even in een tijdgap van 2 jaar ben je daar heel veel aandacht aan het besteden. Maar over 2 jaar is het zo algemeen geworden. Ja, het nadeel van die tablets vind ik ook nog steeds dat de ontwikkeling ongelooflijk hard gaat. En dan komt een beetje elk half jaar, elke 3/4 jaar, komt er een nieuw model uit. Ja, en ga je dan 30 iPads updaten? Ga je die up-to-date houden? Wat ga je allemaal accepteren? Je kunt niet zomaar die hardware weggooien. Scholen hebben een beperkt budget. En je kunt die dingen niet zomaar vervangen. Hm. Maar tablets worden heel snel oud en zijn daardoor niet meer te gebruiken. Dat is dus een groot nadeel. Terwijl een computer, daar kun je veel langer mee vooruit. Mm-hmm. Ik zie op scholen hele oude computers staan. En dat gaat nog wel voor bepaalde basisdingen zoals tekst verwerken en dingen opzoeken op internet. Mm-hmm. Maar met die tablets, die apps die daarvoor komen, dat gaat allemaal zo hard. En die schermen, die resoluties gaan omhoog. En straks kun je gewoon niet meer op een iPad 1 aan de gang. Dat kun je. Ja. Maar dat ding was wel, wat was dat, 400-500 euro. Dat doe je niet zomaar even weg. Dat kan een school niet zomaar even vervangen. Nee, ik denk dat inderdaad als jij zegt van we kiezen voor kleinere pads, goedkopere pads, dat dan sowieso een slim plan is. Want dat vind ik eigenlijk aan de iPad-klasse in Nederland een beetje, dat dure gadget, is misschien wel een showstopper, zal ik maar zeggen, dat die zo duur is. Dat is niet handig, want dat is ook helemaal niet het doel. Maar met een simpele Android-tablet zou je waarschijnlijk ook je doel kunnen halen. Ja. Ja, goed. We gaan dit allemaal zien. We houden er een mooie korte podcast voor het eerst in tijden aan over, denk ik. En, je had het nog even over WhatsApp. Die vraag stelde je even snel aan. Ja, aan want Luc heeft natuurlijk. Er wordt opeens geroepen dat WhatsApp de providers zo verschrikkelijk veel geld kost. Mm-hmm. En het heeft mij verbaasd hoe dat nieuws enorm is rondgepapagaaid. En iedereen die roept dat. En de bedragen worden ook steeds hoger. Mm. Maar het verbaast mij een beetje. Ja, maar dat ten is eerste onzin, bleek dat onderzoek waarnaar gelinkt wordt, schijnt al in april gepubliceerd te zijn. Het lijkt er een beetje op alsof iedereen erop springt, zodat de aanbieders straks weer zeggen, oh, zie je wel, we verliezen zoveel geld, we gaan de prijzen weer omhoog doen. Ja, zo, het zal misschien een politiek zijn, maar het is weer hetzelfde wat we in de filmindustrie hebben gezien, in de muziekindustrie hebben gezien. De communicatiemaatschappijen houden vast aan een oud model, terwijl het gedrag van de consument is veranderd. Mm-hmm. En ja, zij moeten zelf ook veranderen door abonnementen aan te bieden die bij dat veranderde gedrag passen. En niet gaan zeuren van ja, we verdienen zo weinig geld nog met het oude model. Ja, ik vind dat hele verhaal al nergens op slaan. Kijk, WhatsApp is WhatsApp, maar een Jabber, een XMPP client, een Jabber protocol is gewoon een free protocol. En daar kan je mee chatten à la WhatsApp in de eeuwigheid. En dan kan je 35.000 clients voor programmeren voor XMPP. En dat ga je nooit geld aan verdienen. In het Willem, want er komt altijd weer een andere die dat gratis op een of andere manier. Dat... Ja, maar je moet het niet gaan verdienen aan de applicaties. Ja, maar wat wil je eigenlijk? Een XMPP-achtig protocol, daar wil je geld aan verdienen. Dat is nee, eigenlijk... je kunt niet geld verdienen aan het protocol. Je moet... Je kan wel geld verdienen aan SMS. Ja, omdat jij het netwerk beheert. En ze maken gebruik van jouw netwerk. Dus wat je moet gaan doen, je moet... een telefoon is al lang niet meer een apparaat waarmee gebeld wordt. Een telefoon is tegenwoordig een smartphone. Het is een mobiele computer. Mm-hmm. Dus je moet niet voor telefoonkosten of tikken gaan betalen. Je moet voor data gaan betalen. Ja, maar dat is ook lastig, hè? Want je ziet nu als jij jouw verhaal over scholen gaat doorvertellen... zetten. De jeugd is toch die besteedt heel veel tijd aan sms'en, tenminste historisch. Daar is veel geld te halen. Die gaan straks allemaal wifi gratis in de school krijgen. Het houdt hem natuurlijk ergens een keer op. Ja, maar goed. Wat krijg je nu? Je gaat naar de winkel. En je sluit een abonnement af voor een jaar of 2 jaar liefst. En daar krijg je dan een gratis of een heel erg sterk gereduceerd tarief een device bij. Mm-hmm. Ik denk dat je daar vanaf moet. Ik denk dat je moet devices verkopen en je moet er een abonnement bij verkopen, los. Zodat mensen makkelijker kunnen wisselen. Want ook de telefoons komen snel uit en mensen willen nu zo'n nieuwe, snelle telefoon met een grote scherm. Quad core, do more. Doe mij lekker zo'n Samsung S3. Mm-hmm. Ja. Maar als jij een 2-jarig abonnement hebt, ja, dan moet je wachten tot die Samsung S7 uit is, voordat je weer een nieuwe kan krijgen. Maar als jij een los abonnement aanbiedt, dan kan een klant op een gegeven moment zeggen van, weet je wat, ik stap over naar de S4. Mm-hmm. Ik wil een nieuwe. Ik ga. Ja, goed, maar daar zijn ook Apple formules binnen het huidige concept op te bedenken, natuurlijk. Maar. Dus ze moeten het gaan spreiden. En er moet, denk ik, meer geld op het apparaat worden verdiend en minder op. Ja, maar dan verdient Samsung het geld in plaats van die providers. De KPN moet toch een modus vinden om het geld te verdienen. Ja. Ik denk dat eerlijk gezegd nog steeds gewoon flat fee abonnementen gewoon het enige optie zijn in de toekomst. Dat je gewoon een bepaald basisbedrag. Dan kom je dus weer uit op het protocol. Je moet er wel verdienen aan. Verdienen op de data. Ja. Nou ja. Je moet betalen. Voor het DCP, netwerk is ja. Natuurlijk. De infrastructuur is duurder dan. Een ADSL of glasvezel. Mm-hmm. Want er moeten radiotorens worden gezet en overal moet er dekking zijn en er moet dekking zijn met G4 of sneller. Ja. Dus het internettoegang mobiel is gewoon een stuk duurder dan internettoegang thuis. Maar goed, je kan natuurlijk ook zeggen van ik heb KPN wifi op stations en in koffietentjes en weet ik veel wat. Daar heb ik allemaal gratis toegang, want ik heb een KPN account flat fee. Het hoeft niet allemaal per se. Het kan een abonnement zijn wat gewoon je overal en ergens gewoon flat fee internettoegang biedt. Links of rechtsom, zal ik maar zeggen. Ja. Ik denk dat dat is volgens mij het enige verdienmodel. Want alle andere verdienmodellen die gaan nergens over. Je kan niet WhatsApp gaan belasten. Nogmaals, er moet geld worden verdiend op de data. En er valt gewoon weinig geld meer te verdienen met telefoontikken en sms'jes. Ja, en de data van een WhatsApp berichtje is ook niet echt in bytes. Is niet echt daar kan je het niet aan verdienen. Films en alles willen mensen wel ook kijken op hun telefoon. Ja, en ja. Daar, dat is een hoop data. Dus ja. Als jij als. Ik denk dat je zelf portals moet gaan bouwen. Zodat mensen makkelijk toegang hebben tot hele lekkere, zware video's. Mm-hmm. Die heel veel data kosten. Ja. Klinkt een beetje fout misschien, maar dat is denk ik voor telecom aanbieders nog het enige waar nog geld mee te verdienen is. Zorgen dat gebruikers lekker veel data verstoken. Ik denk het ook. Ik denk daarom snap ik. Ik snap eigenlijk gewoon, als ik steeds weer kom ik op het idee terug dat het dichtknijpen van de huidige abonnementen. Voordat je dus als je inderdaad uitzending gemist gaat kijken op je telefoon. In een half uur door je hele bundel heen bent van een maand. Ja, dat is gewoon een dom model. Maar nou ja, de mensen bij de KPN. Ik ben er niet zo'n voorstander van het flat fee. Want er zijn verschillende gebruikers met verschillende gebruikersprofielen. Er zijn mensen die heel veel uitzendingen gemist kijken. Mm-hmm. En er zijn mensen die dat niet doen. Dus ik vind dat je niet alleen flat fee modellen moet hebben. Maar ook je betaalt wat je verstookt. En een bundel is een beetje een beperkte hoeveelheid data die je mag verstoken per periode. Of dat nou een maand is of langer. ik vind dat niet helemaal kloppen. Ik denk dat je gewoon betalen voor wat die verbruikt. Als ik ga skypen over mijn flat fee-verbinding en ik ga af en toe een film, dan kom je toch op een mooi gemiddelde uit. Kan je natuurlijk heel ingewikkelde tellers en administratiesystemen gaan neergooien voor. Ingewikkeld is dat niet, want die moeten toch aanwezig zijn. Omdat mensen die een bundel hebben, die moeten als hun bundel op is, moeten ze worden afgeknepen of afgesloten. Mm. Dus die tellers die zijn er al. Dus dan kun je toch mensen laten betalen. En dan zeg je gewoon van, de eerste 10 megabyte die kost 10 cent. Tussen de 10 en de 50 megabyte betaal je nog maar 8 cent per megabyte. En voor de grootverbruikers, hoe meer je verbruikt, hoe goedkoper het uiteindelijk wordt per megabyte. Ik denk dat ik zou zo'n ding wel zien zitten. En dan hoef je ook niet zorgen te maken van, ben ik al in de buurt van mijn bundel? Mm-hmm. Of ik betaal zoveel van mijn flat fee, maar dan moet ik eigenlijk ook even flink wat video's kijken. Dus is het niet rendabel. Nee, gewoon betalen voor wat je verbruikt. Net zoals als je naar een benzinestation rijdt en je tankt voor wat je rijdt. Mm-hmm. Niet zeggen van, iedereen betaalt €500 en dan mag je zoveel rijden als je wil. Nee, ik wil betalen voor wat ik verbruik, voor wat ik rijd. Niet meer, niet minder. Maar dan, je wil dus niet een beperking op bandbreedte, limieten en snelheid en wat er nu allemaal aan de gang is. Nou ja, dat is voor sommige, onder bepaalde omstandigheden, is dat denk ik de moeite waard. Ik zou bijvoorbeeld, zeker jonge kinderen, zou ik niet onbeperkt op die dingen online willen zitten. Ja, er wordt nu ook heel veel prepaid voor gewoon bellen opgelost natuurlijk om het budget van alle kinderen in de gaten te houden. Dus er moeten verschillende abonnementsvormen bestaan. Oké, je hebt me overtuigd. Oké, dan. Ja. Ik denk dat flat fee voor sommigen interessant is, maar ik vind het eerlijker als je gewoon betaalt voor wat je verbruikt. En het mag best iets duurder zijn als je minder verbruikt. Mm-hmm. En goedkoper worden als je grootverbruiker wordt per megabyte. Nee, dat is een goed plan. Als iemand anders daar een andere mening over heeft en eens een keer in de podcast ook wil meedoen, dan roep, Twitter, mail. Wij gaan nu weekend houden en volgende week gaan we daaruit horen. Goed plan. Tot ziens. Hoi. Doei.